Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. Afera melioracyjna trafia do sądu. Prokuratura przesłała akt oskarżenia. Pomaga przy bardzo skomplikowanych operacjach usuwania guza mózgu. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka dostało nowoczesny sprzęt. Dzisiaj oficjalne wyniki matur. My sprawdzimy za chwilę, co młodzi ludzie chcą studiować. 32 osoby mają zarzuty w tak zwanej aferze melioracyjnej. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu w Szczecinie akt oskarżenia w tej sprawie. Głównym podejrzanym jest poseł Stanisław Gawłowski, były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Co w jego przypadku ustalili śledczy? O tym mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Prokuratura zarzuciła Stanisławowi G. przede wszystkim przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie około 707 tysięcy złotych w postaci zarówno gotówki, ale i przyjęcia drogich zegarków, jak i nieruchomości położonej w Chorwacji. Zarzuciła mu plagiat pracy doktorskiej, zarzuciła mu nakłanianie do wręczania korzyści majątkowej, pranie brudnych pieniędzy, jak również ujawnienie informacji, w którą wszedł w posiadanie jako sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska. Za czyny te grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Według ustaleń śledczych w ramach afery melioracyjnej ustawiono ponad 100 przetargów na kwotę 600 milionów złotych. Działo się to, kiedy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska. A Gawłowski napisał na Twitterze, że cieszy się, że jego sprawa w końcu trafiła do sądu. Tam udowodni swoją niewinność i polityczne intencje działań prokuratury, zapowiedział polityk. W kopalni Murcki Staszic w Katowicach rano ma zostać przeprowadzona wizja lokalna. Chodzi o ustalenie wszystkich okoliczności silnego wstrząsu, w wyniku którego zginęło 3 górników, a 6 zostało rannych. Do tragedii doszło w poniedziałek. Ostatecznie to, czy eksperci zjadą podziemie, zależeć będzie od panujących tam warunków. Jeśli będą stanowiły zbyt duże zagrożenie, to termin wizji zostanie przełożony. Na razie prace wydobywcze w rejonie wypadku są wstrzymane. Dzięki niemu lekarze pomogą wrócić do zdrowia ciężko chorym dzieciom. Nowoczesny sprzęt potrzebny przy bardzo skomplikowanych operacjach dostało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dzięki niemu neurochirurdzy wycinający guza mózgu będą mogli jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek. Można to porównać do nawigacji samochodowej, która pozwala zaplanować drogę, wyjaśnia profesor Marek Mandera. Dzięki stacji planowania, dzięki nowoczesnemu mikroskopowi my śródoperacyjnie nie tylko widzimy, gdzie jest guz, gdzie jesteśmy w trakcie operacji względem tego guza, ale możemy dokładnie sobie zaplanować dostęp operacyjny tak, żeby ominąć istotne czynnościowo ośrodki mózgu i ominąć drogi nerwowe, które od tych ośrodków biegną do rdzenia kręgowego. Sprzęt, który będzie ratował życie małym pacjentom, kosztował ponad 160 tysięcy złotych. Sfinansowali go darczyńcy Fundacji Iskierka, która działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Za kilka godzin maturzyści dowiedzą się, jak im poszło. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawi wyniki. Czekali na nie ponad miesiąc i teraz będą mogli uzupełnić dokumenty potrzebne na studia. A tam trwa już nabór i maturzyści, niezależnie od tego, jak poszły im egzaminy, od kilku dni składają dokumenty. Architekturę i jak się nie dostanę, to ewentualnie ekonomię. Zarządzanie kryzysowe. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to studia bardziej biznesowe. Myślę głównie o medycynie. Najwięcej kandydatów jest zawsze na prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe. Anna Korzekwa, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Psychologia jest bardzo wysoka. 10 osób na jedno miejsce. Prawo, psychologia i kierunek lekarski. Kamil Gajecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filologię orientalną, japonistykę, finanse, bankowość, ubezpieczenia i ekonomię. To tutaj w przypadku japonistyki na ten moment to jest ponad 8 osób na jedno miejsce. Wydaje się, że w tej chwili mamy największe zainteresowanie kierunkami związanymi z informatyką. Dr Zdzisław Mączeński z Politechniki Warszawskiej. Może być około 10 zgłoszeń na jedno miejsce. Najbardziej oblegane kierunki to realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Ponad 17 osób na jedno miejsce. Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik Uniwersytetu Śląskiego. Reżyseria 12 osób na jedno miejsce i psychologia 7,8 osoby na jedno miejsce. O najbardziej oblegane kierunki studiów pytała Izabela Woźniak. Amerykanie obchodzą rocznicę ogłoszenia niepodległości. To najważniejsze i najpopularniejsze święto w Stanach Zjednoczonych. Oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta zaplanowano w Waszyngtonie, ale w całym kraju będą parady, koncerty, pikniki i pokazy sztucznych ogni. Relacja Marka Wałkuskiego. Ulicami amerykańskich miast w paradach maszerują wojskowe i szkolne orkiestry, grupy taneczne, weterani oraz rodziny z dziećmi. Wielu zakłada stroje w barwach narodowych. Wszędzie powiewają amerykańskie flagi. Miliony Amerykanów spędzą 4 lipca w gronie znajomych i przyjaciół, grillując hot dogi oraz hamburgery, jedząc pizzę i popijając piwo. Na wzgórzu Kapitolu tradycyjnie odbędzie się uroczysty koncert państwowy. W tym roku oficjalne obchody 4 lipca będą jednak znacznie bogatsze niż zwykle. Prezydent Donald Trump zarządził bowiem pokaz militarny z przelotem nad miastem samolotów wojskowych oraz prezentacją czołgów. Będzie to namiastka parady wojskowej, o której mówi od objęcia urzędu. Donald Trump wygłosi także przemówienie pod pomnikiem Lincolna, po którym odbędzie się pokaz fajerwerków. Przeciwnicy prezydenta USA planują dziś kilka protestów. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, 7:30, wiadomości w skrócie. Sport, Jan Kałucki. Za 2 godziny polskie siatkarki zagrają z Brazylijkami w swoim drugim meczu finałowego turnieju Ligi Narodów. Jeśli biało-czerwone chcą grać dalej, to dziś w Nankin muszą wygrać. Wczoraj podopieczne Jacka Nawrockiego przegrały z Amerykankami 1-3. Była reprezentantka Polski Joanna Kaczor zdaje sobie sprawę, że faworytkami będą zawodniczki z Brazylii, ale abstrahując od wyniku, optymistycznie patrzy w przyszłość polskiej żeńskiej siatkówki. Widać pewien zalążek tutaj dobrej gry tej reprezentacji. Jedyne co to potrzebujemy, aby utrzymała się pewna konsystencja tej gry. No i na pewno musimy pracować nad tym, żeby ta dystrybucja była zupełnie inna i nie zdarzały nam się głupie błędy, bo niestety to często powoduje, że uciekają 3-4 punkty, a potem w końcówkach jest ciężko nam je nadrobić. Początek o 9:00. Teraz tenis, bo wiadomo z kim zagra Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju na słynnych trawiastych kortach Wimbledonu. Polak zmierzy się z rozstawionym z numerem pierwszym Nowakiem Dziokowiciem. Serb wygrał z Amerykaninem Denisem Kudlą 6-3, 6-2, 6-2. Mecz Hurkacza z Dziokowiciem w piątek. Polak liczy na polskich kibiców, którzy wczoraj głośno dopingowali naszego zawodnika. No, na pewno to było niesamowite dla mnie, ile tutaj polskich kibiców było, jak mnie wspierali, to dodawało mi energii. Na pewno ten mecz ogromnie dużo mi dał, był on ciężkim meczem, więc fajnie, że dałem sobie radę. Dodam tylko, że Hurkacz wczoraj wygrał z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6-7, 6-1, 7-6, 6-3. W kolejnej rundzie, tyle że debla, jest też Łukasz Kubot. Polak, który gra razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo, pokonał Niemca Jana Lenarda Tryfa i reprezentującego Japonię Bena McMahlana 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. I na koniec piłka nożna, bo w tej chwili jednocześnie trwają 3 wielkie międzynarodowe imprezy. W finale Mistrzostw Świata Kobiet Amerykanki zagrają z Holenderkami, które wczoraj wygrały ze Szwedkami 1-0. W finale Copa America Brazylijczycy zmierzą się z reprezentantami Peru, którzy pokonali Chile 3-0. A w finale Gold Cup Amerykanie zmierzą się z Amerykanami, którzy byli lepsi od ekipy z Jamajki. Wygrali 3-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze kilka słów o pogodzie, a dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy kraju będzie wzrastać okresami do dużego i tam przelotny deszcz, czyli nad morzem. Temperatura od 16 stopni w Olsztynie i Suwałkach, 18 w Koszalinie, Białymstoku i Zakopanem, 19 w Wieloniej Górze, 20 w Przemyślu, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Toruniu, Warszawie, Bydgoszczy, Gorzowie, w Gdańsku też, 21 w Rzeszowie i Poznaniu. Najcieplej będzie w Szczecinie, w Opolu, w Katowicach i w Krakowie po 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LG, za jedyne 38 zł miesięcznie. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Czy można zamienić swój parapet w prawdziwy botaniczny ogród? Tak, z najnowszą ofertą Leroy Merlin to możliwe. Zbaneczniki, muchołówki, rosiczki czy kapturnice. Rośliny owadożerne idealne dla każdego amatora oraz rzadkie gatunki dla prawdziwych pasjonatów.

Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Jest pytanie od pani Magdy i od pana Szymona. I teraz pytanie jest takie. Pani Magda z panem Szymonem wiedzą, że no prędzej czy później nie unikniemy tego i zderzymy się my jako Droga Mleczna z Andromedą. My jako Droga Mleczna, to jest dobre. No tak, to jest moja galaktyka. No ja się z nią identyfikuję. No okej, okay, twoja, dobra. Przepraszam, nie chciałem ci urazić. Trochę zabolało. Przepraszam. Mhm. Tak, zderzymy się. Teraz pani Magda z panem Szymonem dopytują, z jaką prędkością my, prawda, do tego zderzenia dojdzie. Żeby się państwo nie denerwowali, to nie będzie jakoś ślada dzień. Nie, znaczy, bo ja to tak rozumiem. Jeżeli pani Magda i pan Szymon na przykład zastanawiają się, czy wziąć kredyt hipoteczny, czy w ogóle to się kalkuluje, skoro miałoby tak... Kalkuluje. W tym sensie, znaczy, ja tutaj nie chcę być jakimś przedstawicielem banku, w tym sensie, że to trochę potrwa jeszcze. To jeszcze. Więc tak, to, że do zderzenia dojdzie, to jest pewne. Od już jakiegoś czasu o tym wiemy, mierzymy te prędkości, śledzimy to, udało się zmierzyć rzeczywiście te wektory w różnych jak gdyby płaszczyznach, więc nie ma wątpliwości, że te dwie galaktyki nie miną się, tylko się z sobą zderzą. Natomiast zderzenie, samo to słowo, ono się kojarzy nam tutaj na Ziemi z czymś rzeczywiście nagłym, gwałtownym i takim, że... Na skrzyżowaniu. No na przykład, albo nie wiem, piłką uderzamy o ścianę, to mówimy, że no nie wiem, że to jest... Albo piłką o szybę, no to też, to też takie jest zderzenie. To w zasadzie zdarzenie i zderzenie. Zderzenia galaktyk, które swoją drogą we wszechświecie są dość powszechne, one wyglądają inaczej. One trwają bardzo, bardzo długo. To nie jest jedno wielkie boom i po sprawie, tylko to trwa bardzo długo. I mówiąc bardzo długo, mam na myśli nie lata, czy nawet tysiąclecia, mam na myśli miliardy lat. Stąd jesteśmy w stanie, obserwując na przykład dalekie galaktyki, powiedzieć, że przed kilkoma miliardami lat to były dwie inne galaktyki, które się po prostu zderzyły. To jest jak gdyby pierwsza różnica między naszymi ziemskimi zderzeniami a tymi kosmicznymi, że te kosmiczne trwają bardzo długo. Druga różnica, dość istotna, polega na tym, że z definicji zderzenie to jest kolizja dwóch jakichś konkretnych obiektów. W kosmosie tak niekoniecznie musi być. Mówiliśmy o tym wczoraj o atomach, a kilkanaście dni temu o kosmosie. Kosmos w przeważającej większości to jest pustka. Jest niezwykle mało prawdopodobne, jak się nawet zderzają dwie galaktyki, że fizycznie dojdzie do kolizji dwóch gwiazd na przykład. To raczej przypomina przenikanie. Jedna jak gdyby wchodzi w drugą, jedna przechodzi przez drugą, co nie znaczy, że to jest bezbolesne. Bo musimy mieć świadomość, że siłą, która kształtuje galaktykę, jest grawitacja. A grawitacja jest uzależniona od rozkładu masy. Teraz jeżeli pojawi się inna masa, czy inne masy w postaci innych gwiazd, to nagle to, co nazwalibyśmy taką równowagą na poziomie powiedzmy nawet układów słonecznych, albo układów planetarnych, czy na poziomie całej galaktyki, nagle to wszystko ulega totalnemu zaburzeniu. Czyli ta cała równowaga, dzięki której Księżyc krąży wokół Ziemi, Ziemia wokół Słońca, a układ słoneczny krąży wokół centrum galaktyki, nagle to wszystko ulega zburzeniu. Nagle okazuje się, że mimo tego, że nie ma konkretnych zderzeń jednej gwiazdy z drugą gwiazdą, jednej planety z drugą planetą, to wszystko, co widzimy, to wszystko, co się tutaj ułożyło przez te miliardy lat, to wszystko ulega kompletnemu zburzeniu i rzeczywiście zostają gruzy. Gruzy, które powodują, że przez miliardy lat musi się utworzyć nowy ład, tak bym to nazwał. To zderzenie będzie miało miejsce najwcześniej za 3 miliardy 750 milionów lat, więc jest trochę czasu. Jeżeli państwo pytacie, państwo Magda i pan Szymon, z jaką prędkością one się zbliżają? Zbliżają się z prędkością 400 tysięcy kilometrów na godzinę. Oj, to szybko jednak. Więc to się rzeczywiście dzieje. I nie znalazłem żadnych badań, które by wskazywały, co konkretnie się zadzieje z Układem Słonecznym. Może tak po prostu tak wejdą w siebie i Tak. Na pewno z symulacji to wynika, bo obydwie galaktyki są galaktykami spiralnymi, czyli mają takie dyskowate są. Na pewno ten kształt ulegnie zburzeniu. Na pewno powstanie jedna galaktyka dużo większa. W międzyczasie jeszcze z jedną się zderzymy, taką mniejszą, ale to już nie robi różnicy, czy z dwoma. I powstanie jedna duża galaktyka, która będzie przez miliardy lat się, że tak powiem, stabilizowała, żeby utworzyć nową równowagę. Trochę zabrzmiało jak w korporacji, wie pan. No to tutaj weźmiemy, to połączymy, tutaj zrobimy jedno duże i będzie lepiej. Zwykle jest gorzej. Pan powiedział, do jutra. Do jutra. Tak raz, dwa to nie będzie z tymi zderzeniami galaktyk, to trochę jeszcze trzeba poczekać. Rozpędziliśmy z doktorem do poniedziałku przecież. Projekt Tata. A redaktor Krystian od wczoraj w Międzyzdrojach bawi i zażywa. Co tam może robić tata? No sprawdza też, czy polskie kurorty są przygotowane także na niepogodę, bo z tym latem nad polskim morzem to różnie bywa, państwo wiedzą. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. To prawda, Międzyzdroje przywitały nas słoneczną, ale wieczną pogodą. Synoptyk coś przebąkuje o deszczu i od razu powiem, że nad polskim morzem nie ma nudy. Papugarnie, motylarnie, multimedialne wystawy, kina 7D czy gabinety figur woskowych sprawiają, że jest gdzie się schować w niepogodę i spędzić ciekawie czas. W Międzyzdrojach można w parku miniatur, świecie dinozaurów, ale i, jak to nad morzem, w otwartym tydzień temu nowym oceanarium, po którym oprowadził mnie właściciel, pan Marek Stępień. Tutaj akurat widzimy koralowce, antiasy, które zawsze pływają w rafie koralowej. Przepiękne, one pływają w tysiącach sztuk. Widzimy świetną najeżkę, która w momencie, kiedy się wystraszy, robi się wielkości wiadra, czyli przybiera swoją wielkość około 4-5-krotnie po to, żeby odstraszyć rybę. W momencie, kiedy ryba odpływa, ona wypuszcza wodę i robi się malutka. Ale lepiej jej nie straszyć za szyby. Lepiej nie. Tutaj mamy sławetne rybki Nemo, mnóstwo... Maleńkie. Tak, maleńkie. Tutaj są ukwiały, są krewetki, są rybki dory, mamy skrzydlice jadowite, posiadają 18 kolców jadowych. Gdyby ktoś ją chciał dotknąć, płynie głową w dół i nastrasza swoje kolce i wtedy ofiara sama się nabija. Sprytne. Mamy również rzeczy dotykowe, czyli dzieciaki przychodząc z rodzicami mogą podotykać karpie, bardzo chętnie podpływają do ręki. Są to japońskie karpie koi. Jest to bardzo niskie, otwarte, w związku z tym każde dziecko sobie może dotknąć rybkę. Szumi woda, to fajnie, to znaczy, że jakiś wodospad jest? Tak, tak, tak. Jeśli któryś z dzieci będzie chciał nakarmić, przychodzi do obsługi, poprosi o pokarm, bardzo chętnie dajemy darmowo. A cóż tu za ryby pływają? Tutaj akurat jesiot. A można znaleźć kawior gdzieś na dnie, czy one inaczej składają? Nie, nie. Tutaj na dnie na pewno nie znajdziemy, tylko w sklepie. Z schodzimy do podziemia? Tutaj są największe zbiorniki, jest 16-metrowy półtunel. Ryby średnio mają 1,20 m, 1,30 m. Są olbrzymie płaszczki po 80-90 cm. Są arapajmy, jest żółw. No jak staniemy tutaj, to rzeczywiście pływają nad nami. Tak, o właśnie teraz widać żółwia, jak pływa nad nami. Powoli płynie, jak żółw. Jak żółw. Bardzo często wypływa tutaj olbrzymia płaszczka, są dwie takie duże, około 80-90 cm. Wypływają bardzo chętnie na szybę i utrzymują się na niej około 10-15 minut. Tak jakby chciały się pokazywać od spodu. My widzimy jej otwór gębowy. Wygląda to tak, jakby miała usta. Te są piękne, po prostu jak z rysunku. To jest heniochus, inaczej ryba anioł. Każdy, kto nurkował, każdy, kto wypływał jakimś kutrem, statkiem, zawsze w porcie widzi stada tych ryb. Te ryby witają nurków, bardzo przyjaźnie nastawione do człowieka, nie boją się go w ogóle. Ryba anioł z tego względu, że jej kolory są imponujące, białe, żółte, czarne. No i ten olbrzymi miecz, który ma u góry. To jest strefa rekinów. Tak, to jest strefa rekinów. Cztery żarłacze czarnopłetwe, dwa małe stada ryb. Rekiny są dość dobrze karmione, w związku z tym nie polują na te rybki. W momencie, gdyby nie dostały pokarmu około 2 do 3 dni, te ryby zniknęłyby tutaj z tej wody. W czwartek była prelekcja i właśnie były pokazywane slajdy i filmy. Rekiny w skali roku zabijają 10 osób, natomiast rekinów w tym samym okresie czasu ginie kilkadziesiąt tysięcy. To nie rekiny polują na ludzi, a ludzie polują na rekiny. Da się zaprzyjaźnić z rybami? Da się. Nurek wchodzi do wody średnio raz w tygodniu i robi pokaz. Płaszczka wypływa na niego, ryby przypływają bezpośrednio do niego, jedzą mu z ręki, on ich głaszcze. Także to nie są ryby dzikusy, które gdzieś tam zostały złowione i przytransportowane do nas i teraz jak zobaczą nurka, to chcą uciec, tylko przypływają bardzo chętnie do ręki. Kiedy taki pokaz będzie? Przeważnie robimy to w niedzielę. Mam nadzieję, że uda mi się tu przyjść. W akwariach zawierających ponad 200 tysięcy litrów słonej i słodkiej wody pływają niezliczone gatunki kolorowych ryb, a obok sala zabaw dla dzieci z multimedialnymi ekranami, ale i maskotkami oraz miejscami do rysowania i odpoczynku. Zapraszam do Międzyzdrojów, także tatusiów. Gdyby ktoś chciał się spotkać, jutro przed południem jesteśmy w amfiteatrze, a w sobotę wyjątkowo ostatni w tym sezonie projekt Tata. Zapraszamy serdecznie. Międzyzdroje, oj, Trójka będzie bardzo intensywnie z Międzyzdrojów nadawać, między innymi jutro popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Redaktor właśnie Krystian zaprasza, Krystian Hankę. Czy ja dobrze usłyszałem, że ryba ma na imię Henio? Czy mi się wydawało? A w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło, 227 Trójek, Zderzenie Galaktyk. Już nawet została wymyślona nazwa galaktyki po zderzeniu się tych dwóch. Milkomeda. A, bardzo panu dziękuję. To będziemy już wiedzieli więcej. A jeśli chodzi o to połączenie, żeby z dwóch jedno większe i lepiej działało? W korporacjach to się nazywa optymalizacja. Bardzo popularne słowo, słowo wytrych na wszystko. Nawet na zwolnienia grupowe. Wiem, bo pracowałem 20 lat, wypiłem się na korporację, jeżdżę teraz jako maszynista kolejowy. Jedni jeżdżą w Bieszczady, ja jeżdżę jako maszynista. A notabene właśnie jestem w Sanoku i pozdrawiam mojego kuzyna, który mi zaraz przywiezie dzieci i jedziemy na Połoninę Taryńską. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Kolejne dwie osoby zatrzymane przez CBA w związku z możliwą korupcją przy przetargach dla wodociągów. Zatrzymani to zastępca kierownika w miejskiej spółce wodociągowej z Sosnowca i były kierownik w gliwickich wodociągach. Przypomnijmy, wczoraj CBA zatrzymało 3 osoby podejrzewane o korupcję przy przetargach dla warszawskich wodociągów. To 2 biznesmenów ze Śląska i dyrektor pionu wsparcia w miejskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Biznesmeni mieli dawać łapówki w zamian za przyznawanie zamówień publicznych i rozstrzyganie przetargów na korzyść ich spółki. Prawie 3 promile alkoholu miał sternik łodzi pływającej po Wiśle w Krakowie. W rejs turystyczny zabrał 8 osób, poinformowała o tym policja. Zgłoszenie o pijanym sterniku trafiło do mundurowych z komisariatu wodnego. 42-letni mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 2 lat więzienia. Stracił już uprawnienia do kierowania pojazdami w ruchu wodnym. Firma, do której należała łódź, zmieniła sternika, żeby turyści mogli bezpiecznie ukończyć rejs. Facebook przyznał, że miał problemy. Wczoraj niektórzy użytkownicy tego portalu społecznościowego mieli trudności z umieszczaniem zdjęć i materiałów, a także z ich odbiorem. Podobne problemy miały platformy Instagram i WhatsApp. Facebook podał wieczorem, że w trakcie jednego z rutynowych przeglądów działania systemu wywołano problem utrudniający niektórym użytkownikom ładowanie lub wysyłanie zdjęć i filmów. Teraz wszystko powinno już działać normalnie. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Nie będzie funduszu konwersji, czyli przewalutowania kredytów frankowych na koszt banków. Zostaje fundusz wspierający, który ma pomagać wszystkim, nie tylko walutowym kredytobiorcom. W nocy posłowie debatowali w Sejmie o tak zwanej prezydenckiej ustawie frankowej. Z projektu wykreślono fundusz konwersji. To z niego miało być finansowane przewalutowanie kredytów indeksowanych lub denominowanych do obcych walut. Miały się na niego składać banki, które miały wyłożyć około 2,5 miliarda złotych. To właśnie one były największym przeciwnikiem tego rozwiązania. Wykreślenie funduszu sprawozdawca projektu Tadeusz Cymański tłumaczył tym, że nie zadowala ani banków, ani tak zwanych frankowiczów. Niedozwolonymi klauzulami w umowach frankowych ma się zajmować Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem posła Cymańskiego przyjęcie zapisu o konwersji skomplikowałoby okoliczności, w których Trybunał wydawałby wyrok. Mówił też, że kwota pomocy z Funduszu Wsparcia jest 3-krotnie wyższa niż w projekcie sprzed 4 lat. Teraz projekt wróci do Sejmu, a poprawki mogą być głosowane jeszcze dzisiaj. Dzisiaj też drugi dzień sejmowych prac nad ustawą o zerowym picie dla osób do 26 roku życia. A do tego tematu wrócimy w ekonomii za godzinę. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada przed podjęciem decyzji zapoznała się z raportem NBP dotyczącym inflacji i wzrostu gospodarczego. Prezes banku Adam Glapiński powiedział, że raport nie zmienił jego zdania na temat terminu podwyżek stóp. No, mogę mówić o swoim przekonaniu. No, wspiera tą ścieżkę stóp, którą realizujemy od marca 2015 roku, czyli pozostawania stóp na tym samym poziomie, co dotychczas. Do końca 2021 roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 1,5%. Na Wall Street wzrosty, wszystkie indeksy ustanowiły rekordy. Sesja była skrócona przed amerykańskim Dniem Niepodległości. I zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,24, dolar 3,76, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,73. I zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju będzie wzrastać okresami do dużego i tam przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni, to na Mazurach i na Suwalszczyźnie, do 22 w Wielkopolsce, na Śląsku i zachodzie Małopolski. 22 maksymalnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wznosiły się wulkany. Cudze chwalicie. Wakacyjny cykl we wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Dzień dobry. Ja mam pytanie takie do doktora Roszka, bo... Zastanawiam się, czy to zderzenie galaktyk to rano będzie, czy wieczorem, bo jadę się do kardiologa zapisać i nie wiem, jak podejść do tego. Myśli pan, że się zbiegną terminy? Niech pan weźmie numerek na rano, jeśli będzie wybór oczywiście. Ranek@polskiradio.pl. Pani Marta jeszcze napisała, że u niej na kanapie śpi tegoroczna maturzystka, która czeka na wyniki egzaminów majowych. Dodajmy otuchy tym wszystkim, którzy odliczają minuty. No i będzie dobrze. Oczywiście, że będzie dobrze i oczywiście, że będziemy dodawać otuchy, ale to za kilka minut, bo wcześniej jeszcze spotkanie z Eltonem. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Chyba nie powinienem. Z panem Eltonem. Piotr Metz. Piosenka Hot dla legendarnej tenisistki Billie Jean King była dla Eltona Johna czwartym amerykańskim numerem jeden. Ukazała się na singlu 24 lutego roku 1975. Nigdy nie współpracowaliśmy z Bernie w podręcznikowy sposób. Nigdy nie pisaliśmy w tym samym pomieszczeniu. Ja nigdy nie kwestionowałem jego tekstów. Tylko Philadelphia Freedom napisał na moją wyraźną prośbę, bo miała być o Billie Jean King. I say the more my work gets done. 'Cause I live and breathe this Philadelphia freedom. From the day that I was born, I waved the flag. Elton John, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie. Za 19 minut będzie ósma. Redaktorze, ja w temacie tych galaktyk, a może małą ilustrację muzyczną i zespół Republika raz na milion lat. Tam też jest coś o galaktykach. Pozdrawiam. Mm-hmm. Porozmawiamy, poprocedujemy za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Bo teraz spieszymy się. Napisali już w maju, a dopiero dzisiaj poznają wyniki maturzyści. W całej Polsce za kilkanaście minut dowiedzą się, czy zdali egzamin dojrzałości. Bo w tym roku po raz pierwszy, nie o północy, ale rano, od 8 do 10, będzie można, znając indywidualne hasła, dostać się do serwerów okręgowych komisji egzaminacyjnych i sprawdzić wyniki. A emocji oczywiście nie brakuje. Jestem dosyć zdenerwowana, ale próbuję się uspokoić, ponieważ wiem, że to nie decyduje o moim przyszłym życiu w 100%. Ja akurat się nie stresuję takimi rzeczami. Bardziej przeżyłam prawo jazdy i egzamin niż maturę. Wyniki za chwilę, 15-20 minut. Może przypomnijmy, w jaki sposób można je sprawdzić. Świadectwa zostały już do szkół przesłane, także myślę, że niektórzy już nawet poznali swoje wyniki, bo wiem, że niektórzy dyrektorzy przekazują te świadectwa od 7:30. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast ci maturzyści, którzy dzisiaj tego świadectwa odebrać nie mogą, albo dyrektor szkoły będzie rozdawał świadectwa później, mogą mniej więcej pomiędzy 8 a 10 sprawdzać wyniki w systemach informatycznych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wolałabym, żeby były w nocy, ale tak to będzie mniejsze obłożenie na serwerach i wszyscy się będą mogli dostać, bo z tego co wiem, to rok temu było gorzej, wszyscy weszli o tej 12 i wszystko było zapchane, wszyscy się stresowali bardziej tym, że nie mogą się dostać i zobaczyć tych wyników, niż samymi wynikami. Jestem trochę zła, wolałam jednak sprawdzić z bliską mi osobą o tej północy. Ja rozumiem, że to jest kolejne dodatkowe 8 godzin i w wpisach w mediach społecznościowych dostawaliśmy różne wpisy o tym, że przez nas maturzyści mają nieprzespaną noc, za co bardzo przepraszam. Natomiast właśnie między innymi dlatego, że te serwery padały i bardzo trudno było je dobrze utrzymywać tak naprawdę o północy, żeby takich sytuacji nie było i żeby wszyscy byli w pełnej gotowości. Przesunięte to zostało w tym roku na godzinę 8 i tego już się będziemy w kolejnych latach trzymać. Jak to jest z tym kluczem odpowiedzi, ponieważ zawsze się słyszy, że osoby zdające muszą się wstrzelić w jakieś konkretne odpowiedzi. Niestety nie jest to prawda. Urszula Poziomek, ekspert w zakresie egzaminu maturalnego z biologii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Mamy do czynienia z zasadami oceniania rozwiązań zadań. I właściwie pojęcie klucza nie istnieje. Ono istnieje w takiej mowie potocznej, może wśród, częściowo wśród nauczycieli, wśród uczniów. rozmów. Może możemy to zrobić na przykładzie? 11.3 z tegorocznej matury z biologii mamy w schemacie punktowania jeden punkt za odpowiedź uwzględniającą konieczność ograniczenia topnienia lodu morskiego, na którym niedźwiedzie polarne bytują. Jak widzimy, są tutaj kluczowe informacje, które powinny znaleźć się w odpowiedzi zdającego. Po pierwsze, konieczność ograniczenia topnienia lodu morskiego, a druga kluczowa informacja to jest fakt, że niedźwiedzie polarne bytują na tym właśnie lodzie morskim. W jaki sposób zdający sformułuje swoją odpowiedź, to jest jego sprawa, jego styl. Natomiast te elementy muszą się w tej odpowiedzi znaleźć, żeby zdający otrzymał jeden punkt. Nie ma sprawdzania szkoła szkole. Tutaj już dyrektorzy OKE dbają o to, aby prace ze szkół z jednego powiatu nie trafiały do egzaminatorów z tego powiatu albo z tego województwa. Jak przeczucia co do tej matury? No w moim przypadku to nie przeczucia, w moim przypadku to już twarda wiedza. My wiemy, jak matura poszła. Wszyscy dowiedzą się tego na briefingu prasowym o godzinie 11. Nie ma jakichś zatrważających informacji. Nic strasznego się nie wydarzyło, ale szczegóły prosimy o cierpliwość do 11. Pewnie będą jakieś zdjęcia wszędzie powstawiane, wyników matur, że wszyscy sprawdzają, siedzą. Na razie jeszcze dużo osób nie powstawało z moich znajomych, ale zobaczymy, co będzie za 20 minut, za godzinkę. Ludzie naprawdę się denerwują tym egzaminem i uważają, że to jest najważniejszy egzamin w życiu. Myślę, że już za późno, nie ma co się stresować. Już co się stało, to się nie odstanie. Najwyżej się poprawi, jak nie teraz, to za rok. Ależ, bądźmy dobrej myśli. Do tegorocznej matury przystąpiło prawie 270 tysięcy abiturientów szkół średnich. O emocje związane z wynikami matur pytała nasza reporterka Justyna Gott. Zostało 14 minut do 8. Między 8 a 10 będzie można się zalogować i sprawdzić. Słuchacz dzwonił kilka chwil temu i mówił o tym zderzeniu galaktyk, na które czekamy, to jeszcze to jakieś 3 miliardy lat, ale czekamy. No i pan Wojciech by powiedział, że to nie koncert życzeń. Ktoś by powiedział, że muzyczna poczta UKF po 12. Ale ta republika rzeczywiście kusząca. Piękny utwór. wiarę w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się. Podobno raz na milion, raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Raz na milion lat Republika. Podobało się? Bardzo, jak zawsze. No to bardzo się cieszę, redaktorze Bartoszu. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry. Co tam? Otóż, wczoraj minęło 10 lat. Jaki jeden dzień? Od premiery debiutanckiej płyty zespołu Florence and the Machine, zatytułowanej Lungs. Z tej okazji zapowiedziane zostało wznowienie tego wydawnictwa. Poza dobrze znanym zestawem piosenek z Cosmic Love czy Dog Days Are Over, trafią na nie te wcześniej niewydane strony B singli czy nagrania okolicznościowe, jak na przykład beatlesowskie Oh Darling. Na razie dostaliśmy wersję demo dwóch piosenek, które wtedy powstały, ale na płytę się nie zmieściły. Teraz znajdzie się tam dla nich miejsce. To My Best Dress i słyszany właśnie Don Kejkoś. Zespół Prefab Sprout ogłosił, że wkrótce ukażą się wznowienia ich trzech albumów studyjnych i jednej kompilacji na płytach winylowych. Nowe wydania debiutanckiego Swoon, przełomowego From Langley Park to Memphis oraz podwójna płyta Jordan The Comeback, a także zbiór przebojów Life of Surprises The Best of Prefab Sprout ujrzą światło dzienne 27 września. Na stronie internetowej zespołu już trwają zapisy. Are my high precision ghosts, and they come around the track to haunt me. When she looks at me and laughs, I remind her of the fact I'm the king of rock and roll completely. Up from sweet shoes, my baby blues. Ale dawno tego nie słyszałem. Proszę bardzo, to dla pana. Cała przyjemność. Koncert życzeń trwa. Trasa koncertowa Farewell Yellow Brick Road Eltona Johna, która miała swój przystanek w Krakowie 2 miesiące temu, to najbardziej dochodowe turnę pierwszej połowy 2019 roku. Trzeba przyznać, że autor piosenki, choćby Goodbye Yellow Brick Road, musiał się trochę napracować, bo zagrał łącznie 56 koncertów w 42 miastach,